الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نعم، بسم الله. ما يحيونك به، فانك تحييته وتحييته بذريتك، فقال السلام عليك وقالوا السلام عليك ورحمه الله فزادوه ورحمه الله. حديث يہاں پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تھا تو ان کی لمبائی 60 ہاتھ تھی، 60 ہاتھ ان کی لمبائی تھی، کس کے ہاتھ سے؟ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اس وقت جو ذرا متعارف تعلقوں کے اس کے اعتبار سے، ورنہ اگر کوئی انسان اپنے ہاتھ سے 60 ہاتھ کا ہو تو عجیب و غریب آدمی ہوگا، اس کام نہیں کر سکتا ہو، اس لیے کہ بدن اتنا لمبا اور ہاتھ بہت چھوٹا ہو جائے گا آدمی کا. اپنے ہاتھ سے سب لوگ کتنے ہاتھ کے ہوتے ہیں؟ 3.5، اور اگر آدمی جس طرح سے اپنے ہاتھ سے ہو جائے کتنا، 60 ہاتھ کا، تو پھر عجیب و غریب دیکھنے معلوم ہوگا. تو یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس وقت جو ذرا متعارف تھا لوگوں درمیان اس کے حساب فرمایا آپ نے، آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ لمبا قد تھا. پیدا کرنے کے بعد فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے ان فرشتوں کو جا کر آپ سلام کیجیے، جو جواب آپ کو دے وہی آپ کی امت کا بھی سلام ہوگا. چنانچہ انہوں نے جا کر سلام علیکم کہا تو انہوں نے جواب میں کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ان لوگوں نے کہا تو انہوں نے رحمۃ اللہ کا دعویٰ کیا فرشتوں نے. آگے فرمایا فکل میدخل الجنہ، جتنے لوگ بھی جنت میں داخل ہوں گے سب آدم علیہ السلام کی صورت اور ان کے قد پر ہوں گے. جہنم میں تو میں نے بتایا تھا آپ کو کہ بہت ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ لمبا چوڑا بدن بنا دے گا، لیکن جنت میں جو لوگ ہوں گے ان کا قد کتنا ہوگا؟ یہ آدم علیہ السلام کے قد کے برابر سب لوگوں کا قد ہوگا. فلم یزل الخلق ینقصوا، آدم علیہ السلام کے بعد سے دھیرے دھیرے مخلوقات انسانوں کا قد گھٹتا رہا، یہاں تک کہ آ کر کے اس شکل پر ہو گیا جس پہ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد پر اسی پر استقرار ہو گیا، اس کے بعد اسی شکل پر استقرار ہو گیا اور اسی پر باقی ہے. الالنجود، الالوا کی تفسیر کی گئی الالنجود سے، پھر الالنجود کی تفسیر سے عود الطیب سے، یہ تفسیر التفسیر ہے. ستون ذراعا فی السماء، اور فی الارض کتنا ہوگا؟ فی الارض کتنا ہوگا؟ ستون ذراعا فی السماء، سماء سے مراد کیا ہے؟ ہاں اونچائی مراد ہے، آسمان نہیں مراد اس سے. ستون ذراعا فی السماء یعنی ان کی جو ہائٹ تھی، اونچائی تھی، یہ 60 ہاتھ تھی. تو جب انہوں نے سوال کیا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کی عورت کو بھی احترام ہوتا ہے، اس سے پہلے میں نے بتایا تھا انہیں نہیں معلوم تھا کہ عورت کے اندر بھی مادہ منویہ ہوتا ہے، تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یشبہ الولد، اگر عورت کے اندر مادہ منویہ نہ ہو تو کس طرح سے آخر بچہ عورت کی شباہت پر جاتا ہے؟ باقی عورت یا مرد کی شباہت کیسے ہوتی ہے، اس کی وضاحت آگے آنے والی حدیث میں ہو رہی کہ بچہ باپ کی شباہت پر کیسے ہوتا ہے یا ماں کی شباہت پر کیسے ہوتا ہے. بلغا جب عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آمد کی خبر ہوئی تو انہوں نے آپ کے پاس آ کر کہا میں آپ سے تین سوالات کرنا چاہتا ہوں, اور تینوں سوالات ایسے ہیں جن کا جواب کوئی نبی ہی دے سکتا ہے. اگر آپ نے جواب دے دیا میں سمجھ لوں گا آپ اللہ کے نبی ہیں. سوال نمبر ایک, پہلا سوال یہ ہے کہ ساعہ کی قیامت کی سب سے پہلی نشانی کون سی ہوگی. دوسرا سوال یہ ہے کہ جنت میں جانے کے بعد جنتیوں کی ضیافت جو ہوگی کہ سب سے پہلے کھانا ملے گا وہ کون سا ہوگا, اور اس وجہ سے بچہ کبھی ماں کی شکل پہ جاتا ہے اور کبھی باپ کی شکل پہ جاتا ہے. فرمایا آپ نے ابھی جبریل علیہ السلام نے آ کر کے مجھے بتایا. کس کے قرآن میں ہے یہ جو بتایا جبریل علیہ السلام نے, ہے کہیں کہیں نہیں ملے گا آپ کو. تو جبریل علیہ السلام جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کی وحی لے کر کے آیا کرتے تھے اسی طرح سے حدیث کی وحی بھی لے کر کے آیا کرتے تھے جبریل علیہ السلام. کان ینزل علیہ, الفاظ مجھے نہیں یاد رہے, کسی نے کہا ہے کہ جس طرح جبریل علیہ السلام قرآن کی وحی لے کر کے آتے تھے اسی طرح سے سنت کی وحی لے کر کے بھی آیا کرتے تھے. انہوں نے کہا جبریل تو یہ ملائکہ میں یہودیوں کے دشمن مانے جاتے ہیں. فرمایا آپ نے جو قیامت کی سب سے پہلی نشانی ہے ایک آگ ہوگی جو مشرق سے سبھی لوگوں کو کھدیڑتے ہوئے مغرب کی طرف لے کر جائے گی. سب سے پہلی قیامت کی نشانی یہ ہے, ظاہر ہوئی یا نہیں ظاہر ہوئی, ابھی نہیں ظاہر ہوئی, اور اس سے پہلی نشانی کو ظاہر نہیں ظاہر ہوئی. فرمایا سب سے پہلی نشانی ہے کیا جی, علامات. تو کچھ نشانیاں اس سے پہلے مجھے یاد نہیں پڑتا, شاید میں نے بتایا جھوٹ گیا تھا بتانا آپ سے. تو علامات ساعہ دو قسم کی ہیں, ایک میں قبیل المعتاد اور ایک میں قبیل غیر المعتاد. ایک من قبیل المعتاد اور ایک من قبیل غیر المعتاد. کچھ چیزیں معتاد ہوتی ہیں کہ دھیرے دھیرے حالات بدلتے رہے, خراب سے خراب ہوتے گئے, عورتوں کے اندر بے پردگی آئی اور یانیت آئی کہ دھیرے دھیرے حالات تبدیل ہوتے ہیں, انسان کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا ہے. اسی طرح سے لوگوں کے اندر حقوق آ جائے, نافرمانی آ جائے, بچے بچے اپنے والدین کے نافرمان ہو جائیں, یہ سب من قبیل المعتاد ہے. اور ایک نشانی وہ ہے کہ من قبیل غیر المعتاد, معتاد نہیں خلاف بعد میں جو چیز ہو جائے, سورج نکلتا ہے مچھلی اس کا نکلنا شروع ہو جائے, مغرب نکلنا شروع ہو جائے, کوئی آگ ظاہر ہو جائے تو لوگوں کو ڈوک لے, ایسی ہوا چلے جسے سب لوگ روحیں قبض ہو جائے, یہ کون سی ہے سب, یہ قبیلے غیر المعتاد. تو وہ قیامت کی نشانیاں جو غیر معتاد کی قبیل میں سے ہیں ان میں سب سے پہلی جو نشانی ہوگی وہ کون سی ہوگی, یہی ہوگی کہ ایک آگ نمودار ہوگی جو لوگوں کو ظاہر آگ بڑھتی رہے گی تو لوگ کیا ہوں گے, بھاگیں گے اس کی وجہ سے, لہٰذا مشرق سے لوگوں کو بھگاتے ہوئے مشرق کی طرف لے کر کے جائے گی. نہیں نہیں وہ الگ ہونا سر, کہیں پر آگ لگے اور دور سے اس میں نظر آئے وہ الگ چیز, آگ لگنا اس طرح عام سی, لیکن ایک آگ ہو جو لوگوں کو بھگاتے ہوئے اس طرح سے لے کر کے آئے سارے لوگوں کو وہ الگ, اس کا تعلق اس سے نہیں ہے. ابھی پڑھائی سے پہلے موت تھی, ثم موتان, اللہ رسول کی موت بھی کیا قیامت کی نشانی, صرف بہت زیادہ موت باتیں ہوگی تعاون کی تو نشانی تو بہت ساری بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, لیکن یہ سب محتاط کی قبیل تھی. سب سے پہلا کھانا جس سے جنتیوں کی ضیافت ہوگی زیادت و کبد الحوت, حوت مچھلی کی کلیجی جو ہوتی ہے, کلیجی میں جو زائدہ حصہ ہوتا ہے اس سے, اب وہ کتنی عظیم مچھلی ہوگی, اس کی کلیجی کھائی مچھلی کی آپ نے, سب پھینکتے تھے تو کھاتا نہیں اس کو, لیکن وہ اتنی عظیم مچھلی اس کا کتنے بڑا اس کی کبھی کلیجی, اور اس کلیجی کے اندر پوری کلیجی میں کیا ہوگا, وہ زائدہ. زائدہ کیا ہوتا ہے؟ یہ زائدہ ایک تو اپنڈکس کو آپ کہتے ہیں، یہ کبھی ہو جاتی پیشاب نکال کر کے پھینک جاتی ہے. تو کلیجے کے اندر جو زائدہ ہوتا ہے زائد حصہ، اس سے سب سے پہلے جو جنتی ہوں گے اس سے ضیافت ہوگی اہل جنت کی. بنگال والوں کے خاص رعایت ہیں. فرمائے آپ نے جہاں تک مسئلہ ہے شباہت کا بچے کے اندر، تو جب میاں بیوی کے تعلقات قائم ہوتے ہیں فسبا کہاں ماں ہو، اگر شوہر کا پانی اس کے مادہ منویہ وہ سبقت کر جاتا ہے تو بچے کی مشابہت اپنے باپ سے ہوتی ہے. وَإِذَا سَبَقَ مَاؤُهَا، اور اگر عورت کا مادہ منویہ وہ سبقت کر جاتا ہے تو بچے کے اندر شباہت اس کے ماں کی ہوتی ہے. تینوں سوالات کے صحیح جوابات مل گئے تو انہوں نے کہا اشہد انک رسول اللہ. کہا اللہ کے رسول، یہ یہود جو ہیں بہت ہی بہتان تراش لوگ ہیں، اگر ان لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ میں اسلام لے آیا ہوں تو میرے اندر نہ جانے تک کیڑے نکالیں گے کہ ان کے اندر یہ خامی اور یہ خامی اور یہ خامی. لہذا پہلے بولا کہ ان سے پوچھ لیجیے آپ کہ عبداللہ بن سلام کے بارے میں کیا جانتے ہیں، کیسے آدمی ہوں. جب یہود آئے بلائے آپ نے، عبداللہ بن سلام گھر کے اندر چلے گئے، اندر بیٹھتا کہ لوگ معلوم نہ ہو کہ عبداللہ بن سلام یہاں موجود ہیں. فرمایا نے عبداللہ بن سلام کیسے آدمی ہیں آپ لوگوں کے درمیان، کیا جانتے ہیں ان کے بارے میں؟ کہا ہم میں سب سے بڑا عالم دین اس وقت ان سے بڑا کوئی نہیں ہے. اسی طرح ان کے والد بھی سب سے بڑے عالم دین تھے. عالمنا وابن عالمنا واخرنا، ہم میں سب سے بہتر انسان اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ عبداللہ بن سلام ہے، اور اس طرح سب سے بہتر انسان کے بیٹے ہم لوگوں درمیان ہوئے. کہا اگر عبداللہ بن سلام اسلام لے آئے تو تمہیں معلوم ہو تم لوگ؟ کہا اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ان کو آپ پر ایمان لانے سے. اتنا سننا تھا عبداللہ علیہ السلام رضی اللہ کے گھر کے اندر تھے، دروازے سے باہر آ گئے اور کیا کہا؟ انہوں نے فوراً کلمہ شہادت کا اقرار کیا. ابھی ابھی کہا تھا مولانا، ابھی ابھی کہا تھا کیا ان کے حال کیا، یہ ہم میں سب سے برے آدمی ہیں، ان کا باپ بھی ایسے برا آدمی تھا اس طرح سے، اور نہ جانے کیا کیا غلطیاں نکالی، ایسے ہیں اور ویسے ہیں اور فلائیں، اور اگر آپ نے پہلے بتا دیا ہوتا اسلام لا چکے ہیں تو نہ جانے اور کیا کیا کہتے یہود ان کے بارے میں. تو انسانوں کی تخلیق کی سے ساری باتیں ہو رہی ہیں، انسان کی تخلیق، ابتدائی تخلیق کیسے ہوئی، آدم علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تخلیق کا کیا طریقہ رکھا ہے انسانوں کی، کیسے شباہت ہوتی ہے والدین سے، ان سب کا بیان یہاں پر کیا گیا. لم تخن، تو یہاں کا علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبو، اسی طرح سے بیان کیا ہے مرفوعاً. اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث لی، اس نسخے کے اندر پہلے حدیث جو آگے آ رہی ہے سند کے ساتھ موجود تھی، اس کے بعد سند تھی، سند میں لکھا ہوا تھا نحوہ، سند کی سند کے بعد حدیث وہاں پر نہیں تھی، لکھا ہوا تھا، حوالہ دے دیا گیا تھا، اس کے بعد جو حدیث ہے سابقہ حدیث ہی کی طرح سے. اور امام بخاری رحمہ اللہ کو جو حدیث لینی تھی وہ اس سند سے لینی تھی جس سند کے بعد نحوہ لکھا ہوا تھا، لہذا من عن کتاب سے نقل کیا، اس کے بعد کہا نحوہ سے مراد یہ والی حدیث جو اوپر مذکور تھی. نام کی حدیث یہ ہے، لولا بنو اسرائیل، اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے لم یخرز اللحم، تو گوشت سڑتا نہیں، پہلے گوشت سڑا نہیں کرتا تھا، لیکن جب سلوا کا نزول ہوا بنی اسرائیل پر اور کہا گیا جو آئے کھا لیجیے، کل کی فکر نہ کیجیے، روزی دینے والا کل کون ہے، اللہ جیسے آج آسمان سے نازل ہوا ہے ویسے کل انشاءاللہ ملے گا، لیکن یقین نہیں ہونا، کہ پتہ نہیں کل آئے نہ آئے، بچا کر کے رکھ لو آج، نہ جب بچانا شروع کیا تو کیا شروع ہو گیا، وہاں سے گوشت کا سڑنا شروع ہو گیا، اس سے پہلے معلوم ہوا گوشت نہیں سڑا کرتا تھا، یہیں سے آغاز ہوتا ہے گوشت کے خراب ہونے سڑنے کا. اور اگر حوا نہ ہوتی، حوا کہاں سے نہ ہوتی، سب سے پہلی جو ہے خاتون انسانیت میں کون ہے؟ حوا. معلوم ہوا خیانت کی ابتدا عورت اپنے شوہر کے ساتھ خیانت کرے، اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ یعنی حوا علیہ السلام سے ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ چلی آئی ان کے نسل کے اندر. تو اگر حوا نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے شوہر کی خیانت نہیں کرتی. جب شیطان نے کہا کہ آپ یہ اس کو منع کیا گیا درخت کو کھانے سے, ایک خاص مصلحت ہے, جو اس کو کھا لے گا وہ پھر یہیں کا ہو کے رہ جائے گا, جنت ہی کا رہ کے ہو جائے گا, یہاں سے پھر نکلنا نہیں ہے اب شوہر. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں کھانا تو نہیں کھانا ہے بس, یہ بیوی کیا حرج کھا لیں اگر آپ تو. اور دیکھیے بتا رہا ہے اور کہہ رہا ہے انی لقمہ لینا سہن امین, کیا بات ہونا کیا ہے. میں بہت ہی خیر خواہ انداز میں آپ کو بتا رہا ہوں اور مجھے اندر کی بات معلوم ہے, آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہے. لہٰذا انہوں نے کہا کہ یہ کہہ رہا آدمی اور سچا معلوم ہو رہا ہے, لہٰذا اگر آپ کھا لیں ہم دونوں تو کیا اس میں مزائدہ ہے. لہٰذا یہیں سے خیانت کا کہ اپنے شوہر کی خیانت کرے بیوی اس انداز کی, یہیں سے آغاز ہو جاتا ہے حوا علیہ السلام سے. کیا جی کس کی صحیح ہے, بیوی کہنے جو چاہے کرنا شروع کر دیں. بیوی کے کہنے سے جو چاہے کرنا شروع کر دیں, ایسا نہیں اگر بیوی کہنے سے چلے گا آدمی جانے کی مشکلات پیدا ہوں گی. تو ایسا نہیں کہ اگر بیوی نے کہا اور آپ نے عمل کیا تو ساری غلطی کس کی ہو گئی بیوی کی ہو گئی, ایسا تو کچھ نہیں ہے, بلکہ شوہر کی پوری غلطی اس کے اندر ہے کہ جب آپ کو حکم ہوا ہے ایسا نہیں کرنا. تو چاہے بیوی بہلاتی رہے پھسلاتی رہے کسی بات تسلیم نہیں کرنا ہے آپ کو, ایسا نہیں وہاں پر غلطی نہیں ہوئی, غلطی ہوئی آدم علیہ السلام سے پھر توبہ کی دونوں نے. وإن أعوج شيء من أن فرمائے آپ نے عورتوں کے سلسلے میں آپ میری وصیت قبول کیجیے. کیوں کیا مسئلہ ہے, عورتیں یہ پسلی سے پیدا کی گئی, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو پھر ان کی انسیت کے لیے حوا کو پیدا فرمایا علیہ السلام. اور حوا کہاں سے پیدا کی گئیں, الگ سے مٹی سے نہیں بنائے گی, آدم علیہ السلام کی بائیں پچھڑی سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حوا کو پیدا فرمایا. فرمایا اپنے عورت کی تخلیق ہی کس سے ہوئی ہے, بائیں پچھڑی سے ہوئی ہے. وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الظِّلِّ أَعْلَى, اور پچھڑیوں کے اندر جو سب سے زیادہ ٹیڑھی پچھڑی ہوتی ہے کون سی ہوتی ہے, اوپر والی ہوتی ہے, اس سے گویا کی عورتوں کی تخلیق ہوئی ہے. لہذا ٹیڑھا پن یہ عورتوں کی فطرت میں داخل ہے, ٹیڑھاپن یہ عورتوں کی فطرت کے اندر داخل ہے. اس فطرت سے چاہے الگ کرنا عورت کو آپ تو الگ نہیں کر سکتے, آپ ضروری اس کے اندر فعین ذہبتا تقیم ہو. اگر آپ چاہیں ہماری جو عورت ہے بالکل سیدھی رہے, جیسے ہم چاہتے ہیں ویسے چلے بالکل, اور کوئی کام ہماری ہمارے مزاج مرضی خلاف نہ ہو, کیا فرمایا آپ نے, فعین ذہبتا تقیم ہو کثر دو. اگر یہ پچھلی کی ہڈی چاہے سیدھی کر دے لاؤ تو سیدھی ہوگی ہے یا ٹیڑھی ہو جائے گی, جھوٹ جائے گی, وہ سیدھی نہیں ہو سکتی. وہ ایسی اگر عورت کو چاہے بالکل سیدھی ہو جائے تو نہیں ہو سکتا, پھر طلاق ہی اس کے بعد آئے گی, نمبر کس کی آئے گی, وہ طلاق ہو جائے گی, رشتہ منقطع ہو جائے گا. فرمایا آپ نے فاستوصوا بالنساء خیرا, لہذا عورتوں کے بارے میں خیر کی وصیت قبول کریں آپ. اگر ان سے کسی ٹیڑھا پن کا غلطی کا صدور ہو تو آپ دیکھیں کس طرح سے معاملہ کرنا ہے, ہر مسئلے پر جذباتی ہو جائیں گرم ہو جائیں کچھ بھی کہہ دیں تو بہت ہی نرمی سے عورتوں کے ساتھ آپ معاملات کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے. ابھی حدیث کے اندر بنو آدم کی تخلیق کا کے مراحل کیا کیا ہوتے ہیں وہ سارے یہاں پر ترتیب وار بیان کیے گئے ہیں کہ کیا کیا مراحل ہوتے ہیں. حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيكون الجنة, وإن رجل لا يعمل بجنة أحد أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه بينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيكون النار. حتى ما قال حدثنا عمال بن زيد عن عبد الله بن ابي بكر بن انس عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله بكر في الرحم ملكا فيقول يا رب نصف يا رب علقه يا رب نصف اذا اراد ان يخلقها قال يا رب اذكر او انت يا رب اشقي ام سعيد فمن رزقه فمن ادري فليكتب كذلك في بطن المؤمن. حدثنا قيس بن عبد قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن ابي عمران الجوني عن انس رضي الله عنه يقول ان الله تبارك وتعالى يقول لاهل النار عذابا لو ان لك ما في الارض من شيء اكنت تذكر به. قال الله سبحانه وتعالى جہنم کے اندر جو سب سے زیادہ ہلکے عذاب والا انسان ہوگا اس سے فرمائے گا اگر زمین میں جو کچھ مال و دولت ہے سارا تمہیں دے دیا جائے تو کیا تم آج کے عذاب سے ان سب کو فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو؟ پوری زمین تمہیں دے دی جائے ساری زمین اس کی دولت ہے تو کیا آج کے عذاب سے فدیے میں دے دو گے اس کو؟ کیا کہے گا وہ؟ قال نعم کہے گا اللہ تعالیٰ جی ہاں ساری زمین مجھے مل جائے میں سب کو فدیے میں دے سکتا ہوں تاکہ آپ کے عذاب سے بچ جاؤں. فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میں نے تو تم سے اس سے بہت ہی کم کا مطالبہ کیا تھا پوری دنیا نہیں مانگی تھی میں تم سے کم کا مطالبہ کیا تھا اور وہ تھا کہ تم جب صلب آدم میں تھے آدم علیہ السلام کی پشت میں تھے ہم نے تم سے اتنا مطالبہ کیا تھا کہ شرک نہ کرنا کسی کو میری عبادت میں شریک نہ ٹھہرانا لیکن تم نے جا کر آخر کیا کیا شرک ہی کیا تو چھوٹا مطالبہ ہمارا تھا. یہاں مخصوص صرف یہ ہے کہ گویا کہ تمام لوگ پہلے کہاں موجود تھے آدم علیہ السلام کی صلح میں سبھی لوگ موجود تھے اور اس کے بعد نسل بعد نسل منتقل ہوتے رہے اس کے بعد دنیا کے اندر ترتیبات لوگوں کا ظہور ہوتا رہا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذَا قَضَى رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بلا. یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام اس سے معلوم ہے جتنی ارواح ہیں ساری ارواح اللہ سبحانہ وتعالی نے پہلے پیدا فرما دی ساری ارواح موجود تھی اس کے بعد دھیرے دھیرے مختلف اجساد کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی ان کو ڈالتے رہتے دنیا کے اندر بھیجتے رہتے ہیں اور اس کے بعد جو آگے باب آ رہا ہے اس کا بھی یہی مفہوم میں دیکھیں گے بھی آپ. قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني عبد الله بن مره عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسلم نفس ذمه الا كان على دين ادم الاول آدم الأول يكتم من دمها لانه اول من سن الارض. دنيا میں جتنے بھی قتل ہوں گے جتنا اس کا گناہ ہوگا اس کا ایک حصہ جا کر کے منتقل ہوتا رہے گا اس سب سے پہلے قاتل پر جس نے بھی قتل کی دنیا کے اندر ریت نکالی ہے اس کا بھی ہمارا تذکرہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس سے پہلے کتاب الجنائز کے اندر ضمناً کیا تھا. جی ہاں ذرا سا کیا جی مجھے کہ وہ دوسرے انداز کی تھا وہ انداز انداز دوسرا ہے کہ انہوں نے ایک کہا کہ فلاں کی بات مان لیجئے وہ انداز دوسرا ہے اور باقی یہ گناہ کرنا ہی دوسرے انداز کے ہوں. الارواح جنود مجندہ یہ جو ارواح اور روحیں ہوتی ہیں یہ جموع مجمع اللہ سبحانہ وتعالی ساری ارواح کو پیدا کر رکھا ہے اور وہ سب کے سب ایک مجموع ہوتی ہیں ایک جگہ جمع ہے سب کے سب. حدیث کے اندر الارواح جنود مجندہ فما تعارف منها لہذا وہ ارواح جن میں کی عالم ارواح ہی میں باہم تعارف ہو جاتا ہے جب دنیا میں آتی ہے اعتلق تو ان میں باہم اعتلاف ہوتا ہے دو لوگوں میں دوستی ہوتی ہے دو لوگوں میں اچھے تعلقات قائم ہو جاتے ہیں یہ کس بنیاد پر ہوتے ہیں یہ عالم ارواح میں. تو فما تعارف منها عالم ارواح میں جن روحوں کے درمیان وہاں پر تعارف ہو جاتا ہے دنیا میں آنے کے بعد ان کے درمیان تعارف تھا نہ جانے کو اس کس ملک کا رہنے والا اور کس جگہ کا رہنے والا لیکن کیسے کیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر دنیا میں اکٹھا فرماتے ہیں اور پھر ان میں تعارف ہوتا ہے محبت اور دوستی ہوتی ہے. وما تناکر منها اور جن میں وہاں تناکر کٹ پٹ ہو گئی تھی انبن ہو گئی تھی کہاں پر عالم ارواح میں دنیا میں آنے کے بعد بھی ان کے یہاں کیا رہتا ہے تناقض رہتا ہے دونوں میں نپتی نے دنیا میں آنے کے بعد بھی. اس سے کیا معلوم ہو آپ کو؟ ارواح یہ پہلے سے موجود ہیں, ارواح یہ پہلے سے موجود ہیں, بس اللہ سبحانہ وتعالی ان ارواح کو رفتہ رفتہ مختلف اقسام میں دنیا کے اندر بھیجتے رہتے ہیں. آدم علیہ السلام انسانوں کی تخلیق کے ابواب اب مسائل ختم ہوئے, اب اس کے بعد اگلے رسول نبی نوح علیہ السلام کا تذکرہ یہاں پر کیا جا رہا ہے. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه قال إن عباس رضي الله عنهما بادي الرأي ما ظهر لنا أطلعي أنتِ. تو قرآن میں بادی الراز مراد جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ تو یہی ہے, یا سماؤ اقلعی مراد امسکی, جو بارش ہو رہی ہے بارش بند ہو جائے. فارت تنور سے مراد پانی ابل پڑا. تو اکرما نے کہا تنور سے مراد وجہ ادروئے زمین مراد ہے تنور سے. داب یہ حالت کے معنی میں آتا ہے. بس مقصود یہاں پر یہ ہے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا تھا, تذکرہ نوح کا موجود ہے اس حدیث کے اندر. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا الشيباني عن يحيى عن ابي سلمه قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا احدثكم بحديث عن الدجال ما حدث به نبي قومه انه اعظم وانه يجيء معه بتمثال الجنه وانه يجيء معه بمثال الجنه يتمثال الجنه. وہ آئے گا تو اس کے ساتھ جنت کا بھی نمونہ ہوگا اور جہنم کا بھی نمونہ ہوگا, جو اس کی بات تسلیم کرے گا اسے جنت میں ڈال دے گا, جو اسے رب مان لے, اور جو اس کی بات تسلیم نہیں کرے گا اسے کس میں ڈالے گا؟ وہ جہنم میں ڈال دے گا. لیکن جس کو وہ جنت کہے گا اور جو دنیا لوگوں کو بھی جنت نظر آئے گی, حقیقت میں کیا ہوگی؟ جہنم ہوگی. وہ ولتی چلیے, اور باقی اس کے برخلاف جس کو وہ کیا کہے گا کہ یہ جہنم ہے, وہ کیا ہوگی حقیقت میں؟ وہ جنت ہوگی. لہٰذا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب ایسا موقع آئے تو داخل ہونا تو کس میں اس کی بات تسلیم نہ کر, کس میں داخل ہو جائے آپ؟ اس کی جہنم میں داخل ہو جائیں, وہ خیر اس کے اندر ہوگا. باہر سے لگے گا یہ جہنم آگ ہے اور فلاں, لیکن وہ اسی کے اندر خیر ہے مومن کے لیے. حدثنا ابو بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الاعمش عن ابي صالح عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء نوح وامته فيقول الله هل بلغت فيقول نعم. قیامت کے دن نوح علیہ السلام اپنی امت کے ساتھ آئیں گے, اللہ تعالیٰ کہے گا نوح علیہ السلام سے کیا آپ نے اپنی امت کو میرا پیغام پہنچایا نہیں پہنچایا؟ تو اللہ تعالیٰ میں پیغام پہنچا دیا تھا. اللہ تعالیٰ ان کی امت سے کہے گا کہ کیا انہوں نے واقعی پیغام پہنچایا تھا میرا, کہ صرف میری بات کسی بات نہ کرنے کو؟ میرے پاس تو کوئی نبی بھی, ہمارے پاس کوئی نبی بھی آئی نہیں تھا, چار کئی سال تک رہے دنیا کے اندر, 950 سال تو تبلیغ کرتے رہے, باقی کتنے رہے ہوں گے؟ اللہ عالم. 950 سال تک کیا کرتے رہے؟ وہ تبلیغ کرتے رہے. اس کے بعد یہ عالم قوم کیا کہہ رہی ہے؟ ہمارے پاس تو کوئی نبی ابھی نہیں آیا تھا. تو اب یہ ہوگا کہ مسئلہ ایک کہہ رہا کہ ہم نے پہنچایا, ایک کہہ رہا ہم کو پہنچایا ہی نہیں, اب کوئی گواہ ہونا جو گواہی دے. تو کہیں کہ پھر کون گواہی دے گا؟ پھر رشید صاحب کون گواہی دے گا ان کے بارے میں, نوح علیہ السلام کے بارے میں پہنچایا تھا؟ تو نوح علیہ السلام خود کہیں گے اللہ تعالیٰ میری طرف سے گواہی کون دے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان کی امت گواہی دے گی کہ باقی میں نے پیغام پہنچا دیا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا. یہاں تو اس کے بعد ہم لوگ امت محمدیہ گواہی دیں گے کہ ہاں نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچایا تھا, کیونکہ ہمارے پاس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام نازل ہوا تھا جو محفوظ تھا, قیامت تک محفوظ تھا. اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ہمیں فرمایا ہے کہ نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچایا تھا, لہذا امت محمدیہ اس موقع سے ان کے بارے میں گواہی دی. اسی کو قرآن کے اندر کہا گیا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تمام انسانیت کے لیے گواہی کا کام دیں گے, کہ ان کے پاس وہ گواہی موجود ہے جس کے بارے میں کہا گیا لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ. والقصة والعزم. حدثنا إسحاق بن بصري قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا أبو حيان أبو حيان قال بسرعة أن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة فأتي عليه الكراء وكانت تعجبه فنهت منها أن تسمع. كسي دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم غير يأتي في دعوة معلوم عربی کے اندر بھی جس کو آپ اردو میں دعوت کہتے ہیں عربی میں بھی اس کے لیے دعوت کے لفظ اسلم صاحب استعمال ہوتا ہے. دعوت معنی کیا ہوتا ہے؟ دعوت معنی عربی کی دعوت پوچھ رہا ہوں. دعوت کے معنی اردو میں جسے دعوت کہتے ہیں اسی معنی استعمال ہوا یہاں پر بھی دعوت. تو کسی دعوت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہوئے تھے. اب لوگوں نے معلوم تھا آپ کو زرا مرغوب ہے لہذا لا کر کے وہی ڈش لوگوں نے آپ کے سامنے پیش کر دی. چنانچہ آپ نے ایک بار اس میں سے نوچ کر کے کھایا اور آگے فرمایا آپ نے حل تدرون بما. اب یہاں پر کاما لگا لیں گے یعنی زمین کتاب میں لگا لیں آپ سمجھیں یہاں پر کیا حل تدرون بما یا سوالیہ نشان. کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کس وجہ سے ہوگا کہ کس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ میں سید ولد آدم سید الناس قیامت کے دن ہوگا. اب آگے اس کا جواب دیا آپ نے جب سے انسانیت کا آغاز ہوتا ہے اور جب انسانیت فنا ہوگی اس وقت جتنے انسان پیدا ہوئے سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک میدان میں اکٹھا فرمائے گا. چنانچہ ہر ایک ہر ایک کو دیکھے گا اور اگر کسی کو کوئی بات کہنی ہے تو ہر ایک کی بات ہر ایک تک وہاں پہنچے گی. سورج بہت ہی قریب ہوگا اس کی تپش ہوگی پسینے میں شرابور ہوں گے عجیب مشکلات کا عالم ہوگا سب کو فکر یہ ہوگی کسی طرح حساب حساب کتاب ہو جائے یہاں سے چھٹی ملے آگے جہاں جانا ہو. الا تنظرون الى من يشفع لكم الى ربكم. کہاں کوئی دیکھیں کوئی چل کے سفارش تو کر دے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمارا حساب کتاب ہو جائے اس پریشانی کے عالم میں ہم لوگ سب کھڑے ہوئے ہیں. بعض لوگ کہیں گے کہ ہم سب کے بابا کون ہیں آدم علیہ السلام علیہ انہیں کے پاس چلتے ہیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے درخواست کرائیں اس طرح کی. آپ کے سارے فضائل ہیں لہذا آپ کے موقع سے آپ ہی ہمارے کام آئیں گے اور اسے اللہ تعالیٰ سفارش کر دیے حساب کتاب ہمارا ہو جائے. آج ہمارا رب اتنا زیادہ غضبناک ہے اس سے پہلے نہ کبھی غضبناک ہوا نہ اس کے بعد کبھی ہوگا. آج سارے انسان جنہوں نے جانے کیا کیا مظالم کیے تھے وہ سب آ کر کے سامنے سب کے سب موجود ہیں. تو آج جو غضب کا عالم ہے وہ آج تک نہیں تھا لہذا میری ہمت نہیں کہ اس وقت جا کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سفارش کروں میں کوئی. اور وہ بھی جب میں گناہ کر کے آیا ہوں غلطی کر کے آیا ہوں میں دنیا ایک تو اب جا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کیسے میں اپنی بات رکھوں آپ کے بارے میں سفارش کروں. اس وقت تو مجھے اپنی ہی فکر لگا کسی اور کے پاس جائیے باب لوگ. اب اس کے بعد لوگوں علیہ السلام کے پاس جائیں گے یہ مقصود ہے اس باب میں حدیث کے لانے کا. پہنچی جائیے آپ نبی کے پاس جائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آپ جانتے ہیں تفصیلی لمبی روایت ہے کئی انبیاء کے بعد تب جا کر کے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے. آگے خود راوی نے وضاحت کر دی پوری حدیث مجھے صحیح سے نہیں یاد ہے. فرمایا آپ نے یہ وجہ ہوگی جس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ انا سید الناس یوم القیامہ. کہہ رہے ہیں کہ مجھے پوری حدیث نہیں یاد ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عام لوگوں کی قرات ہے فحل میں مدکر ایسے ہی پڑھا اللہ کے رسول نے. کچھ لوگوں کی قرات ہے فحل میں مدکر زال کے ساتھ لیکن جیسے عام لوگ پڑھتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی فحل میں مدکر پڑھتے ہوئے سنا ہے. یہ جو حدیث ذکر کیا یہاں پر, کیونکہ نوح علیہ السلام کے تذکرے میں بھی یہ آیت آئی ہوئی فحل میں مدکر, چنانچہ کئی موقع سے یہ آیت آئی ہے ان میں, اور یہ بارہ یہ حدیث آپ کے سامنے مختلف انبیاء کے تذکرے میں آتے رہے گی, کیونکہ کئی انبیاء کے تذکرے کے بعد یہ آیت آتی رہی ہے فحل میں مدکر. أتدعون بعد وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون. بسم الله عباد الله وتركنا عليه في الآخرين. قال ابن عباس رضي الله عنهما في الكون الخير سلام على الياسين إنا كذلك وتركنا عليه في الآخرين ثم رأى ديه هميشا إن كان خير كساد تذكره ہوتا رہے گا. ابن مسعود ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اجمعین ان دونوں سے منقول ہے کہ الیاس یہ ادریس علیہ السلام ہے, دونوں الگ الگ نہیں ہیں, جو الیاس ہے بھائی ادریس علیہ السلام ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی جو حدیث ہے وہ تو خیر نہیں ثابت ہے, لیکن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو حدیث ہے وہ حسن کی سند کے ساتھ ثابت ہے, حسن سند کے ساتھ ثابت ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ادریس اور الیاس دونوں ایک ہی ہیں شخصیت ہیں جن کے دو الگ الگ نام ہیں. یہ حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال حدثنا يونس عن الزهري حاوى حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عقبه قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال قال انس بن مالك رضي الله عنه كان ابو ذر رضي الله عنه يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرج صخر بين بيتي وانا بمكه فنزل جبريل فخرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بصف من الدهر ممتلئ حكمه وايمانا فافرغاها في صدري ثم اطبقه ثم اخذ بيدي فعرض الى السماء فلما جاء الى السماء الدنيا قال جبريل لقادم السماء افتح قال من هذا قال هذا جبريل قال ما معك احد قال معي سعيد محمد قال ارسل اليه قال نعم ففتح فلما علونا السماء اذا رجل عن يمينه اسودة وعن يساره اسودة فاذا نظر قبل يمينه ضحك واذا نظر قبل شماله بكى فقال مرحبا بالنبي الصالح بل ام الصالح فقلت من هذا يا جبريل قال هذا ادم وهذه اسودة عن يمينه. ادم عليه السلام نے کس سے کلمے سے پکارا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ مرحبا بالنبی صالح, اور آج کیا فرمائے؟ والابن صالح کہا تھا آدم علیہ السلام نے. اس کے علاوہ یہ حدیث آئی تھی کتاب الصلوٰۃ کے اندر, میں نے بتایا تھا عن یمینہ اسودہ وعن یسارہ اسودہ, ان اسودہ سے مراد جو ارواح ہیں, جیسا کہ آگے فرمایا نسب و بنی ہے, تو لوگوں نے کہا اس سے مراد وہ روحیں ہیں جو ابھی تک اجساد میں داخل نہیں ہوئی ہیں. اس کا تذکرہ ابھی سے پہلے الارواح جنود مجندہ, معلوم ہوا کہ ارواح کے اجسام میں داخل ہونے سے پہلے ان کا جو مستقر ہوتا ہے وہ کہاں کام کا مستقر ہوتا ہے؟ آدم علیہ السلام کے دائیں اور بائیں ان کا مستقر ہوتا ہے, اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے. فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى ثم عرض بي جبريل حتى أني في السماء الثانية حتى أتى السماء الثانية فقال لقاضيه يا إبتاع فقال له قاضيه عبد ما قال الأول ففتح قال أنس رضي الله عنه فذكر أنه وجد في السماوات إدريس وموسى وعيسى وإبراهيم عليهم السلام ولم يثبت لي كيف منازلهم, لیکن ان کے مقامات کیا ہیں, کون کس آسمان پر تھا, یہ بات صحیح سے نہیں بتائی انہوں نے. البتہ اتنا ضرور کہا تھا آدم پہلے آسمان میں ہیں اور ابراہیم علیہ السلام چھٹے آسمان پر ہیں. وقال انس رضی اللہ عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ادریس علیہ السلام کے پاس سے ہوا جن کے بارے میں یہ باب قائم ہے, تو اسلم صاحب کیا کہا انہوں نے؟ مرحبا بن نبی صالح, آگے والا یہ سر ہے, والاخ صالح فرمایا مرحبا بن نبی صالح والاخ صالح. ادریس علیہ السلام کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اخ صالح کہنا بتاتا ہے کہ ادریس علیہ السلام یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں نہیں آتے, آبا و اجداد میں نہیں آتے ہیں, ورنہ وہ بجائے الاخ صالح کے الابن صالح کہتے. وہ جی صاحب, تو ادریس علیہ السلام نوح علیہ السلام کے دادا ہوں یا ان کے پردادا ہوں، معلوم ہوا روایت سے ایسا صحیح نہیں ہے، کیونکہ نوح علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سب کے دادا ہوتے ہیں، تو جو ان کے دادا ہوں گے تو لازم طور کیا ہوں گے، وہ انہیں کے نسب سے ہوں گے، لہذا ان کا الاخ صالح کہنا بتا رہا ہے، جس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام ان سب لوگوں نے الاخ صالح کہا تھا، اسی طرح انہوں نے بھی کہا تھا، معلوم ہوا کہ ادریس علیہ السلام نوح علیہ السلام کے آبا و اجداد میں سے ہوں، ایسا نہیں ہے. فقلت من هذا؟ قال هذا ادريس. ثم نظرت في موسى عليه السلام فقال مرحبا بالنبي صالح ولا تقل. اسی طرح سے جو اس سے پہلے آپ نے پچھلے باب میں پڑھا آپ نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو کہ ادریس اور الیاس دونوں کیا ہیں، ادریس الیاس دونوں ایک ہی ہیں، اگر ادریس اور الیاس دونوں ایک ہیں تو اس سے بھی معلوم ہوتا یہی کہ ادریس یا الیاس، الیاس علیہ السلام یہ کب تھے، آدم علیہ السلام کے بعد تھے، چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو فرمایا ہے وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، ہاں قاری صاحبان، ومن ذریته داؤد ونوحا ہدینا من قبل، قطب الدین صاحب جی ہاں، ونوحا ہدینا من قبل ومن ذریته داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسى، ہاں مجھے یاد نہیں تھا کون صاحب سنائیں گے، صحیح جی ہاں پڑھی ہوں، تو کیا فرمایا کہ یہ سب کے سب کس کی ذریت سے سب ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی، ہمیں ذریت دی داؤدا و سلیمانا جی، کیا کہا، وہ زکریہ وہ یحییٰ وعیسیٰ وعلیاسا، ان سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس کی ذریعے سے قرار دیا ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی ذریعے سے قرار دیا ہے، معلوم ہوا کہ یہ سب الیاس علیہ السلام یہ کب تھے، ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہیں، لہذا اگر ادریس اور الیاس ایک ہیں تو یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے بعد کے ہیں، اور اس حدیث سے معلوم، اس حدیث سے بھی یہی معلوم ہوا جو سامنے آپ کی حدیث ہے کہ بہرحال ادریس علیہ السلام نوح علیہ السلام سے پہلے رہے ہوں، ان کے آبا و اجداد میں آتے ہوں، ایسا نہیں معلوم ہوتا ہے، حالانکہ مشہور یہی ہے کہ کون تھے ادریس علیہ السلام، یہ نوح علیہ السلام کے اجداد میں سے ہوتے ہیں. چلیں، قال هذا موسى، قال هذا موسى ثم مرت به عيسى فقال مرحبا بالنبي الصالح ولا في الصالح، فقلت من هذا، قال عيسى، ثم مرت به ابراهيم فقال مرحبا بالنبي الصالح ولا في الصالح، فقلت من هذا، قال هذا ابراهيم، فقال ابن شهاب فاخبرني ابن حي ان ابن عباس رضي الله عنهما وابا حية الانصاري كان يقولان قال النبي صلى الله عليه وسلم عرج بجبريل حتى ذهبت مستمن بمستمن اسمع صريح الاقلام، قال ابن حزم وعن ابن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ففرض الله عليه 50 صلاة فرجعت بذلك حتى امر بموسى فقال موسى ما الذي فرض ربك على امتك؟ قلت فرض عليهم 50 فرض عليهم 50 صلاة، قال فراجع ربك فإن أمتك لا تجد ذلك، فرجعت ربي فوضع شطرها، فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك فذكر موسى فوضع شطرها، فرجعت إلى موسى فقال ذلك ففعلت. شطر سے کیا مراد ہے؟ ایک حصہ اس کا، نصف نہیں مراد لے لیجیے گا، 50 سے 25 کر دیا، 12.5 کر دیا، مراد اس سے کیا، ایک حصہ اس کا کم کر دیا گیا، اس سے پہلے روایت میں آیا تھا کہ تخفیف کتنی ہوئی تھی، 10 کی تخفیف ہوئی تھی، آخر میں آ کر 10 ہزار کتنا ہوا اس کے بعد، پھر 5 ہو گیا، فقال فرجعت الى موسى فقال راجع ربك فقلت فمستحيين من ربي ثم انطلق حتى اتى بالجدار المنتهى فغشيها الوان لا ادري ما هي ثم ادخلت الجنه فاذا فيها جناب دلولو واذا ترى جناب دلولو اس سے پہلے میں نے بتایا تھا جناب ایک جمع ہے جنبدہ کی اس کے معنی ہوتے ہیں قبہ اور گنبد کے معنی میں آتا ہے اس کے اندر جو قبے بنے ہوئے ہیں وہ موتیوں کے قبے بنے ہوئے ہیں سرفرین کے معنی شدید عاطیہ کے معنی ابن عوینہ کہتے ہیں علت عتت علی الخزان اس روز یہ جو آندھی تھی ہوا تھی جو اس پر داروغا مسلط ہے جس فرشتے کی ڈیوٹی ہے اس کی بات نہیں مانی ہوا نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہوا پر بھی فرشتہ مقرر کر رکھا ہے اور جب بھی ہوا چلتی ہے تو فرشتہ وزن کر کے بھیجتا ہے بغیر وزن کے نہیں کہ کتنی ہوا چلنا کتنی نہیں چلنا ہے چاہے وہ آندھی آئے چاہے ہلکی ہوا چلے فرشتہ وزن کر کے بھیجتا ہے پھر اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قوم عاد کی ہلاکت کے لیے ہوا کو بھیجا ہوا کو حکم دیا اور اس کے بعد فرشتے کے وزن کے بغیر ہی بے حساب ہوا نکلی وہ فرشتے کے وزن کے بغیر بے حساب ہوا نکلی اسی کا انہوں نے عتت علی الخزان عتت مانے ان سے سرکشی کی بات تسلیم نہیں کی خزان کی اور بے حساب ہوا نکلی آئی آپ ہی آئی بہت تیز آزاد نقل سے مراد کیا ہے ان کے اصول جڑے مرادی سے پڑی ہوتی ہیں جڑے اس طرح سے سب لوگ پڑے ہوئے تھے لمبے لمبے ایک آدمی ہوا کرتے تھے تو لمبے ڈیل ڈبل کے آدمی ہوتے تھے پڑھا آدمی سے پہلے کہ 60 آپ کے آدم اسلام اس کے بعد دھیرے دھیرے کم ہوتے ہوئے آئے لوگ تو بہرحال پھر بھی بہت اچھے خاصے لمبے رہے ہوں گے لوگ تو جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوئے ہوتے ہیں اس انداز میں کلیم صاحب سب کیا ہے سب اس طرح سے پڑے ہوئے ہیں ایسے جیسے کھجور کا بھی تنا پڑا ہوا ہو حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نسيت بالصبا وأهلكت عاد بالثبور وقال ابن كثير عن سفيان عن أبي عن أبي سعيد رضي الله عنه بعث علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحيفة فختمها بين أربعة نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ سونا بھجوایا چنانچہ آپ نے وہ سونا چار لوگوں میں تقسیم کر دیا چار لوگ کون کون تھے یہ احد بنی نبھان وعلقمہ بن علات العامری یہ چار لوگ بڑے بڑے صنادید تھے نجد کے نجد کے ان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس موقع سے یہ سونا دیا اور باقی قریش انصار کے لوگ تھے انہیں نہیں دیا آپ نے تو قریش انصار دونوں لوگ ناراض ہو گئے اس موقع سے یہ جو سندید کے معنی سردار اہل نجد کے سرداروں کو آپ نواز رہے ہیں اور ہمیں چھوڑ دے رہے ہیں آپ قریش والوں کو جو آپ کے ہمیشہ ساتھ رہے ہیں سب قریش اور انصار ان کو چھوڑ دیا اللہ کے رسول نے فرمایا آپ نے جن کو میں تالیف قلب کے لیے دیتا ہوں اگر ایک آدمی اس میں مسلمان ہو جائے اسلام پر باقی رہے تو اس کے پیچھے پورا علاقہ مسلمان ہو جائے قوموں کے سردار ہیں لہذا میں تالیف قلب کے لیے ان کو دیتا ہوں ایک آدمی آیا جس کی یہ صفت تھی غار رہنن آنکھیں دھسی ہوئی مشرف الوجنتین رخسار نکلے ہوئے ناتع الجبین پیشانی ابھری ہوئی قط لہیا داڑھی بہت گھنی محلوق ان اثر کے بال مڑے ہوئے اس صفت کا انسان تھا اور وہ آیا فقال اتق اللہ یا محمد محمد اللہ سے ڈرو کہ کیا کر رہے فلاں فلاں ان سب کو اتنا سارا دے دیا باقی کسی کچھ نہیں کہا جب میں ہی اللہ کا تقویٰ نہیں اختیار کروں گا اختیار کروں گا تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا اور دنیا میں کون ملے گا اللہ تعالیٰ تو مجھے اہل عرض پر امین سمجھتا ہے اور آپ لوگ مجھے امین نہیں سمجھتے ایک آدمی کا اللہ رسول ابھی آپ اجازت دیجیے ابھی اس کا کام تمام کر دوں آپ کے سامنے کیسے اس کی ہمت ہوئی اس انداز میں گفتگو کرنے کی خیر مجھے یاد آتا ہے کون تھے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب نے منع فرمایا تھا نہیں. دنیا میں کیا پیغام جائے گا خرشید صاحب؟ دنیا میں کیا پیغام جائے گا کہ محمد تو اپنے ساتھیوں کو قتل کر دیتے ہیں, ان کے دین میں جانا کو اچھا نہیں ہے کیونکہ تو اپنے ساتھیوں کو قتل کر دیا کرتے ہیں. لہذا بہت سارے اس طرح کے مسالے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے کاروائی کا جواز ہوتا ہے لیکن کاروائی نہیں کی جاتی ہے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مواقع پر اس طرح کا قتل جو ہو سکتا تھا نہیں کروایا کیونکہ یہ غلط پیغام تھا کہ دوسروں کے اندر نہ جائے. فرمایا اپنا ان نامین ہادا, یہ جو شخص ہے اس کی جو نسل آگے چلے گی اس کی نسل سے ایسے لوگ نکلیں گے جو قرآن تو پڑھیں گے لیکن قرآن خالی حلق تک ہوگا, بہت اچھی قرأت اور سارے مخارج اور ساری چیزوں کے رعایت کے ساتھ, لیکن حلق سے قرآن نیچے نہیں اترے گا ان کے, بس یہیں تک دل میں آئے اترے ایسا نہیں ہوگا. دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے کہ تیر نکل جاتا ہے شکار سے, شکار میں گیا پار کر گیا اور آدمی کو اندازہ نہیں ہوتا کہ شکار کے اندر بھی گیا تھا, تو دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر اندر داخل ہو کر کے نکل جاتا, دین میں آئے اور نکل گئے, دین کا شائبہ تک نہیں. یقتلون اہل الاسلام, وہ اہل اسلام کو تو قتل کریں گے. ویدعون اہل الاوثان, ایک خاص صفت بتائی آپ نے خوارج کی کہ وہ اہل اوثان کو چھوڑ دیں گے, لہذا انہیں اہل اسلام سے دشمنی تو ہوگی, چند مسائل کے لیے ان کے خلاف خروج کریں گے, ان سے جنگیں کریں گے, لیکن جن سے حقیقت میں جنگیں کرنی چاہیے ان سے نہیں کریں گے. مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائیں گے لیکن جن کے خلاف حقیقت میں اٹھانی چاہیے ان کے خلاف تلوار یہ لوگ نہیں اٹھائیں گے. اگر میں نے ایسے لوگوں کا زمانہ پایا تو ان کو ایسے چن چن کے قتل کروں گا جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوم عاد کو تباہ و برباد کیا تھا, اس طرح سے ان لوگوں کو میں قتل کروں گا. وقول الله عز وجل ويسألونك عن الفرقين إلى قوله سببا طريقا إلى قوله آتوني زبر الحديد واحدها ذروة وهي القطر حتى إذا صار آتوني زبر الحديد, زبر يا زبرة في جماعة جماعة ٹکڑے ہوتے ہیں لوہے کے ٹکڑے لے کر کیا ہو وهي القطر حتى إذا صار بين الصدفين يقال عن ابن عباس رضي الله عنهما صدفين سمرات جبلين ہیں صدين سمرات بھی جبلين ہیں خرجن اجر هل خرجن على ان تجل بين وبينهم سدا خرجن امرأة اجر اگر کہیں تو ہم آپ کو اس کو اجرت دے دیتے ہیں اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو قال اصبوا حتى اذا جاء لهم نار قال اصبوا عليه قطرا قطر سے مراد رصاص ہے, رصاص معنی سیسا, سیسا جانتے ہیں شیشہ نہیں یا سیسا, میں نے بتایا تھا اس سے پہلے آپ کو ایک دھات ہوتی ہے جو لوہے سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے یہ تو سارے معنی بتائے گئے ہیں, رساس بھی اس کا معنی بتایا گیا ہے, حدید بھی اس کا معنی بتایا گیا ہے, پیتر اور تانبا بھی اس کا معنی بتایا گیا ہے. لوگ اس پر چڑھنے پر قادر ہیں کہ اس پر چڑھ جائیں, لکھا یا استطاع چلیے تو استطاع یا استطاعت ہے غزل میں تھا استطاع, تا کو حذف کر دیا گیا, پھر تا پر جو فتحہ تھا وہ منتقل کر دیا گیا حمزہ پر, تو کیا پڑھتے ہیں استطاع یستیعو پڑھا جاتا اس کے بعد, اصل میں تھا استطاع یستیعو لیکن چونکہ تا کو حذف کیا گیا اس کے اوپر جو فتحہ تھا اسے منتقل کر دیا گیا حمزہ کے اوپر, کہتا استطاع پڑھا جاتا ہے استطاع نہیں بلکہ استطاع یستیعو. نقبہ الزقه بالزمین کے برابر کر دیا, زمین کے برابر کر دے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے. ناقتن دکا کہتے ہیں لا سنا ملا جس کی کمہان نہ ہو سپاٹ ہو اسے ناقتن دکا کہا جاتا ہے طلب بد عوام ایک دوسرے سے مل جانا دوسرے مقام پر ہے الگ حتی اذا فتح حجب اگمٹیلے کے معنی میں آتا ہے ایک آدمی نے کہا اللہ رسول میں نے وہ جو سد بنایا تھا یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے ذوالقرنین نے وہ سد میں نے دیکھا کہا کس رنگ کا دیکھا کیسا دیکھا تو اس نے کہا مثل البرد المحبر جیسے منقش چادر ہوتی ہے اس شکل میں میں نے دیکھا ہے خطوط حمراء و خطوط سودا اس طرح کے خطوط بنے ہوئے فرمان نے قدر آئے تو پھر صحیح دیکھا ہے آپ نے پھر آپ نے صحیح دیکھا ہے یہ ذوالقرنین کون تھے اور اسی طرح سے یہ سد کب بنایا گیا کیا اس کی حقیقت ہے اس سلسلے میں کافی تفصیل سے بحث کی مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے اپنی تفصیل جو ترجمان قرآن کے نام سے ہے اس پر اچھی بحث کی ہے جو پڑھنے کے قابل ہے علی میں صاحب فرمایا کرتے تھے رحمہ اللہ کہ میری نظر میں اس سے بہتر تحقیق اس کی اور کسی کتاب میں نہیں ہے اس سے بہتر تحقیق جو ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے کہ اس سے مراد کون ہے اس سے بہتر گہرے میری نظر سے تحقیق نہیں گزری ہے کیا جی وہ الگ چیز ہوگی مجھ وہ الگ چیز ہے انہوں نے کہا ہے اور انہیں جوڑ کے بتایا جو اللہ رسول نے فرمایا تھا کہ اتنا حصہ جو آگے بھی آ رہا ہے تو انہوں نے تاریخ اس سے بتایا ہے کہ اس وقت یہ فلاں راستہ نیا انہوں نے تلاش کر لیا تھا لیکن بہرحال اس رائے سے اتفاق نہیں ہے اس رائے سے اتفاق نہیں ہوئی کلام آزاد رحمہ اللہ کی کہ انہوں نے کہا یہ تاتاری جو نکل کر کے آئے ہیں وہی کون سے یاجوج ہے موجود تھے کیونکہ احادیث جس سلسلے میں آتی ہیں ان پر یہ قول نہیں منتخب ہوتا ہے کیا جی لیکن بہرحال نہیں ایسا ختم نہیں ہو چکا ہے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے موجود وہ بس وقت آپ کو نظر نہ آئے کس علاقے میں کہاں ہے وہ اور سی بات ہے باقی آپ کہہ سکتے ہیں اشکال بھی لوگوں کو ہوتا ہے کہ دنیا میں ہر جگہ لوگ پہنچ گئے کہاں کہاں تک لوگ پہنچ گئے لیکن ابھی تک کسی کو نظر نہیں آ پھر وہ سب کہاں ہے صلی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے مسئلات ہیں آپ کو نظر آئے نہ اس طرح سے لیکن بہرحال وہ موجود ہے اور قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے سب کے سب اور جو حدیث کے اندر آپ نے مشکات معلوم نہیں پڑھا نہیں پڑھا کتاب الفتن اس کے اندر بہت ساری روایتیں جمع کر دی ہیں خطیب تبریزی رحمہ اللہ نے یاجوج اور ماجوج کے تعلق سے قرآن میں کہا نکل حدمین سلون اور آئیں گے اور تیر چلائیں گے اس بار آسمان میں وہ ساری چیزیں ہیں جو سب بتاتی ہیں کہ یاجوج ماجوج یہ آئندہ لوگ آئیں گے قیامت کی نشانیوں میں سے ان کا ظہور ابھی ہو چکا ہو ایسا نہیں معلوم ہوتا ہے کیا جی بس دیکھے مولانا صاحب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے پہلے بات آ کرے کوئی چیز کسی کو نظر آئے کسی کو نظر نہ آئے اس طرح کا بھی امکان یہاں پر ہے موجود ہونا کوئی شے کسی کو نظر آئے کسی کو نظر نہ آئے اور نہ آپ کہیں کہ ساری دنیا کے لوگوں نے چکر لگا لیا ہر جگہ پہنچ گئے پھر اس زمانے کے جو وسائل ہم نقل ہیں اس ذریعے سے ہم نہیں پہنچ سکتے تو اس زمانے میں پیدل اونٹ سے لوگ کیسے پہنچ گئے تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہو سکتی ہے کسی کو نظر آئے یا اس کو نظر نہ آئے باقی اس کے بارے میں اور زیادہ کچھ ہم نہیں کہہ سکتے کہ آخر کیسے نظر نہیں آئے اور شخص نے جا کر کے دیکھا اور آگے بتایا ہم نے اس طرح سے دیکھا ہے تو بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت ہو سکتی ہے ہم کو نظر نہ آئے کوئی بحث نہیں کوئی چیز ہوتی ہے ایک آدمی سنتا دوسرا نہیں سنتا ہے ایک آدمی دیکھتا دوسرا آدمی نہیں دیکھتا ہے تو اس طرح کے امکان کو بھی آپ بحث نہیں قرار دے سکتے ہیں اللہ عالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار آئے اور آپ بہت ہی زیادہ جسے گھبراہٹ آپ سے خوف زدہ معلوم ہو رہے تھے فرمایا آپ نے لا الہ الا اللہ ویل للعرب عرب کے لیے تباہی بربادی ہے ایسے شخص جو قریب آ چکا ہے آج یاجوج و ماجوج کے ردم میں سے جو انہوں نے بند باندھا تھا اس میں سے اتنا کھل گیا ہے فرمایا آپ نے اتنا حصہ کھل چکا ہے آپ نے انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا آپ نے. محلقہ اسماعیل ابہام اور اس کے بغل والی انگلی سے اشارہ کر کے آپ نے اس طرح سے بتایا. انو لکھو یا نہ لکھو ٹھیک ہے. کہا اللہ کے رسول اگر ہمارے درمیان نیک لوگ موجود ہیں تب بھی ہم لوگ ہلاک ہو جائیں گے. کہا جی ہاں جب خبث کی زیادہ ہو جائے اور خبث کو ختم کرنے کی نیک لوگ کوشش نہ کریں سب تباہ برباد ہو جائیں گے. صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اسین کے گرے لگائے. لوگ گنتی بتانے کے لیے انگلیوں کا سہارا لیا کرتے تھے. کہتے ان کا خاص طریقہ تھا نبے کہنے کے لیے. اس طرح سے لوگ کہا کرتے کتنا ہو گئے یہ نبے ہو گئے. اس طرح سے آپ نے نبے کی گرے لگائی. آدم علیہ السلام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے آخرج بعث النار جو جہنم کا باعث ہے آپ اسے الگ کر دیجیے. جن لوگوں کو جہنم میں داخل کرنا ہے ان کو آپ الگ کر کے ایک طرف کر دیں. باقی سب لوگوں کو الگ کر دیجیے آپ اپنی اولاد میں سے. تو کہیں گے اللہ تعالیٰ یہ بعث النار کیا ہے کتنے میں کس کو الگ کر دوں کتنے لوگوں کو الگ کروں میں جہنم کے لیے. ہر ہزار میں سے 999 جہنم کے لیے الگ کر دیجیے. کیا فرمائے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہر ہزار میں سے 999 جہنم کے لیے الگ اور ایک آدمی جنت کے لیے الگ کر دیجیے. ہاں یہ سن کر کے اس موقع سے یشیب الصغیر بچہ بھی کیا ہو جائے فضل الرحمان صاحب فضل الرحمان بچہ بھی کیا ہو جائے شاب نہیں ہو جائے شیب ہو جائے بوڑھا ہو جائے گا. کہ بچہ بھی سن کر کے کہ اللہ یہ ہزار میں سے ایک انسان وہ کون سا ہوگا کہ جنت میں جائے گا باقی 999 میں کہاں جائیں گے جہنم میں جائیں گے. اب یہ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول کہ یہ 9000 میں سے ایک آدمی آخر کون ہوگا معلوم ہے اس پر جنت میں بہت کم لوگ جائیں گے. فرمایا اللہ کے رسول نے بشارت قبول فرمائی آپ کیونکہ آپ میں کا ایک آدمی اور یاجوج ماجوج کے 1000 آدمی. معلوم ہوا اس سے یاجوج ماجوج کی نسل ہے بہت ہی عظیم نسل ہے یہ اور یاجوج ماجوج کے علاوہ جو بقیہ انسان ہیں اور یاجوج ماجوج کے مقابلے میں ان کی نسبت وہی ہے جو 1000 کی ہوتی ہے. مولانا صاحب باقی جو تعداری آئے تھے کتنی نسل ان کی ہے مولانا صاحب یہ بنے گی سری روایتیں سب موجود ہیں. تو معلوم ہوا ان کی جو تعداد ہے اتنی زیادہ ہے کہ ان کی نسبت بقیہ بنو آدم کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے 1000 کی نسبت ہوتی ہے اتنی نسبت ہے. تو گویا کہ ان کو کہاں داخل کیا جائے گا جہنم میں داخل کیا جائے گا. اس کا مطلب یہ نہ سمجھے باقی سب کے سب ادھر والے کیا ہو گئے جنتی ایسا نہیں ہے. یہ نسبت بتائی جا رہی ہے کہ ہماری اور ان کی نسبت یہ ہے اور بڑی تعداد جہنم میں کون رہے گی انہی لوگوں کی رہے گی یاجوج ماجوج کے قوم کی. اور اس یہ بھی معلوم ہوتا ہے یاجوج ماجوج یہ آدم علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے ہیں. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ کہ اپنی اولاد میں سے آپ جو جہنم کا باعث ہے وہ الگ کر دیجئے. تو معلوم اس سے ہوا یاجوج ماجوج بھی یہ آدم علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے انہی کے نسل سے ہیں. فرما اللہ کے رسول نے آپ لوگ بشارت قبول فرمائیے کیونکہ مجھے امید ہے کہ امت محمدیہ یہ ربع اہل جنہ ہوگی. جنت میں ایک چوتھائی کون ہوگی امت محمدیہ. ہم لوگوں نے اللہ اکبر کہا صاحب کرام نے. فرمایا نہیں مجھے امید ہے انشاءاللہ ایک تہائی آپ لوگ جنت میں ہوں گے. اب اور خوش ہو گئے صاحب کرام. فرمایا آپ نے کہ مجھے امید ہے کتنے ہوں گے انشاءاللہ آدھے آپ لوگ ہوں گے. لیکن آپ کی تعداد جو ہے دیگر اقوام میں سابقہ کے مقابلے میں ایسے اتنے کم ہیں آپ لوگ کہ جیسے ایک بیل ہو اور سفید رنگ کا اس کے اندر کہیں ایک بال کیسا ہو کالا، تو سارے پورے بدن میں اس کی کیا نسبت ہے؟ یا ایک کالے رنگ کا پورا بیل ہے اور کہیں ایک سفید بال ہے، تو آپ لوگوں کی تعداد ایسے ہی ہے جیسے سابقہ اقوام کے مقابلے میں، جیسے اس کالے بیل کے بدن پہ ایک سفید سا بال، اتنے زیادہ اتنے کم آپ لوگ ہیں ان کے مقابلے میں. نہ جانے کتنی قومیں سب گزر چکی ہیں اور کتنے قومیں تباہ و برباد ہو چکی ہیں امت محمدیہ کی نسبت، اتنی کم ہے ان کے مقابلے میں، اس کے باوجود آدھے جنتی کن لوگوں میں سے ہوں گے؟ امت محمدیہ میں سے ہوں گے. بس ہو گیا، گیارہ بجے.